Nie zgadzamy się. Niestety musimy już kończyć. No to rozmawiamy. Czas jest nieubłagany. Robert Kwiatkowski. Dziękuję za koło Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Prawie były poseł, ale jeszcze poseł. Jeszcze poseł. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 września, minęła 9. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Jest decyzja środowiskowa dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Film Agnieszki Holland ma osłabić morale polskich funkcjonariuszy, powiedział wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Ukraińcy mieli odnieść w ostatnim czasie pewne sukcesy na południowym froncie. Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, poinformowała minister środowiska. To milowy krok dla realizacji kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji, podkreśliła Anna Moskwa. Ta decyzja, która wyznaczy sposób realizacji i funkcjonowania elektrowni w zgodzie ze środowiskiem, zakończyliśmy konsultacje środowiskowe z 14 państwami. Wszystkie bez uwag, bez komentarzy podpisane absolutnie zgodnie. Było wielu takich, którzy mówili, że nie uzgodnimy, że będą protesty, będą przeciwnicy. Pierwsze doświadczenie z sukcesem. Minister klimatu i środowiska przypomniała, że wczoraj zostało podpisane porozumienie o współpracy w sprawie powołania polsko-amerykańskiego regionalnego centrum szkoleniowego czystych technologii energetycznych. Film Agnieszki Holland Zielona Granica ma osłabić morale polskich funkcjonariuszy, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Jak podkreślił wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, wspomniana produkcja uderza w fundament państwa. Chodzi o osłabienie morale i tego poczucia służby ze strony funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, policjantów. Czyli to jest kwestia obliczona przede wszystkim na osłabienie przez nasze państwo ochrony naszych granic. I z tym się żaden odpowiedzialny polityk nie może zgodzić, bo to jest po prostu rzecz nie tylko krzywdząca te osoby, ale po drugie uderzająca właśnie w te podwaliny państwa. Dziś w Mielniku na Podlasiu zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Następnie odbędzie się koncert w podziękowaniu za ich służbę. Podobne wydarzenie organizowane będzie w Warszawie. Na łańcuch poparcia i koncert zaprasza jeden z inicjatorów internetowej akcji Murem za polskim mundurem, generał brygady Dariusz Wroński. 17.30 łańcuch poparcia i o 18.00 godzinie koncert. Będziemy tam również dawali jasny sygnał całej Polsce i światu, że jesteśmy Murem za polskim mundurem. Generał dodaje, że powodem tego przedsięwzięcia były akcje wymierzone przeciwko służącym na polsko-białoruskiej granicy żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej. Reagujmy na hejt i opluwanie munduru. Oni nie zawsze sami mogą się obronić, ale obowiązuje ich również regulamin, obowiązują ich zasady żołnierskiego zachowania. Koncert Murem za polskim mundurem, który odbędzie się po łańcuchu poparcia, jest organizowany przez Telewizję Polską. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Koncert będzie transmitowany w programie pierwszym Telewizji Polskiej. W przyszłym tygodniu odbędą się kolejne rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy, poinformował w Polskim Radiu szef polskiego resortu. Ukraina walczy o możliwość wysyłania swoich produktów rolnych do Europy, ponieważ traci rynek zbytu w Afryce, powiedział Robert Telus. Dodał, że w tranzycie zboża z Ukrainy droga lądowa jest droższa od morskiej, a zakłócenia dostaw zboża mogą spowodować nasilenie migracji. I gdy popatrzymy na dane, to do tych krajów, które płynęło zboże ukraińskie, w tej chwili płynie dużo mniej zboża. Dużo mniej zboża. Jak mniej zboża, to zaraz zacznie być, brakować tego zboża. Jak zacznie brakować zboża, to zaczną się niepokoje. Jak zaczną się niepokoje, no to mamy scenariusz, który już wcześniej słyszeliśmy, że zacznie się migracja. Na początku maja Unia wprowadziła zakaz importu z Ukrainy zboża do Bułgarii, na Węgry, do Polski, Rumunii i na Słowację. Ograniczenia obowiązywały do 15 września. Dzień później weszło w życie rozporządzenie polskiego rządu w sprawie bezterminowego zakazu przewozu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Ukraina zaskarżyła tę decyzję do Światowej Organizacji Handlu. Według amerykańskich analityków z Instytutu Badań nad Wojną, Ukraińcy mieli odnieść w ostatnim czasie pewne sukcesy na południowym froncie. Udało się tam pokonać rosyjskie umocnienia i linie obrony. Jak czytamy w raporcie Instytutu Badań nad Wojną, dane wskazują na to, że ukraińska technika wojskowa przesunęła się na południe od rosyjskich rowów przeciwczołgowych i betonowych umocnień, tzw. zębów smoka. Tam walki mają się odbywać na zachód od wsi Werbowe. Nie wiadomo jednak, czy Ukraińcy umocnili się już na zdobytych pozycjach.

przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winieni Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Olga Szućko, a w studiu Marcin Roszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Aśmy się dawno nie słyszeli i nie widzieli. To jestem. Jestem. I zasapany, wściekły doktor Artur Bartoszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Powiemy na kogo? Biegł tu. Ale biegłem. Drodzy Państwo, w taki sposób, jak w Polsce zarządza budowania, czy zarządza... Od razu w Polsce. Zarządza w Warszawie. Zarządza to w ogóle pojęcie jest nieznane. Zapraszamy w Warszawie, drodzy Państwo, proces podejmowania decyzji, to w jaki sposób się przerzuca wszystkie koszty na kierowców, na pieszych, paraliżując totalnie Warszawę. Drodzy Państwo, znaczy, panie prezydencie, przepraszam. Zapraszamy pan się do studia na rozmowę. Zastanowi na tym, jaką pan funkcję pełni. Więc proszę przyjechać na tę ulicę, tu Myśliwiecką, okolice Państwo, i wziąć dobrze, się do roboty. Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, a już zaczęliśmy, no to zaczynamy. I wcale nie mieliśmy mówić o tych drogach i o tej Warszawie i o prezydencie Warszawy, ale sam się prosił. Bo sam się wystawił w afekcie. Tak, to było w afekcie, proszę Państwa. A w ogóle to w dzisiejszym wydaniu Winien Ma będziemy rozmawiać o ukraińskim zbożu oczywiście, o najtańszym paliwie w Europie, o finansowaniu zielonej granicy i wcale nie chodzi tutaj o przejście graniczne jakieś, tylko film i o leniwej mgle covidowej pracowników, proszę Państwa. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. No i co tu się, panowie, odtentegowało z tym zbożem? Bo to dwa tygodnie temu ja sobie ukułem taki, co może ukraińskie zboże, a dzisiaj powiedziałbym, co może, a czego nie może ukraińskie zboże. Ale nie, no, zboże ukraińskie sobie tranzytem może przejechać przez Polskę, ale i tranzytem. Przejeżdża, i przejeżdża. No właśnie, ale no, nie musi brać udziału w grze rynkowej z polskimi rolnikami i dumpingować cen. No właśnie. I zaburzać, bo to jest generalnie gigantyczna interwencja na rynku. Tak to wygląda. No ale od roku mówię i to na tej antenie też również mówiliśmy o tym, że w lipcu zeszłego roku Komisja Europejska zdejmowała cła antydumpingowe, czyli wyraźnie była identyfikacja zaburzenia rynkowego. To, w jaki sposób produkuje się na Ukrainie zboże, nie wpisywało się w żaden sposób w przepisy i prawa wynikające z reguł międzynarodowych, z WTO, do którego teraz ponoć będzie nas skarżyła Światowa Organizacja Handlu i skarży się Ukrainę. A z drugiej strony zaproponował polskiemu rządowi, żeby zaskarżył Ukrainę za ceny antydumpingowe, czy za dumpingowe ceny, przepraszam. No bo skoro, jeżeli Europa przez tyle lat utrzymywała cła antydumpingowe, to znaczy, że ceny dumpingowe były, a one dzisiaj się całkowicie nie zmieniły. Jeżeli zobaczymy na to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych i ceny, które są na rynkach światowych w Stanach Zjednoczonych, a to, co się dzieje w Europie przez właśnie zboże ukraińskie, to znaczy, że mamy do czynienia z totalnym zaburzeniem rynkowym i uznawanie, że tego zjawiska nie ma. Ja bym chciał naprawdę, żeby Polska się zderzyła ze Światowej Organizacji Handlu z Ukrainą, po to właśnie, żeby udowodnić, w jaki sposób prowadzone są te działania. Już nie mówiąc o tym, że 10 największych holdingów handlujących zbożem ukraińskim, z 9 z nich to są firmy zarejestrowane na rajach podatkowych, to są oligarchowie, rolnicy ukraińscy tyle widzą te zboże, jak wyprodukują na własne potrzeby. To są ogromne powierzchniowo gospodarstwa, hektary, hektary, jeszcze raz hektary. Biznes holenderski, amerykański, niemiecki, dawno to zapomniany przez jakiekolwiek, tak dla skali, jakąkolwiek racjonalność. Tak dla skali to największy z tych holdingów mają po 500 tysięcy hektarów. Tak, dokładnie. 400 tysięcy hektarów, 300 tysięcy hektarów. To są gigantyczne wolumeny. No i ci oburzeni, bardzo mi się ostatnio wypowiedź podobała, znaczy w cudzysłowie podobała pana prezydenta Zełenskiego, który mówi, że im są potrzebne pieniądze z tego zboża. Proszę na chwileczkę się zatrzymać i pomyśleć. Znaczy logiczne byłoby to, gdyby to rząd ukraiński sprzedawał to zboże i pieniądze ze sprzedaży zboża szły do budżetu na uzbrojenie, i na uzbrojenie. Ale tak nie jest. Nic rząd ukraiński z tego też nie będzie miał, bo tak jak powiedziałem, spółki są w rajach podatkowych, więc tak naprawdę mamy do czynienia z grą ogromnych oligarchów, którzy mają ogromny wpływ na i skorumpowane władze w Ukrainie, którzy wykonują działania, które są ściśle przygotowujące do tego, żeby rozwalić rynek europejski. I doszło w trakcie tej całej, nawet nie wiem jak to nazwać, awantury, do kilku takich bardzo ciekawych wydarzeń, bo tam na przykład pan Kołodziejczak z Agrounii pojechał do Brukseli załatwić I wrócił w zasadzie załatwiony. Z tarczą, że załatwiony i że Unia tutaj nie pozwoli handlować tym zbożem. A Unia mówi, Komisja Europejska mówi wolno. No bo Komisja Europejska ma zupełnie w innych relacjach jest z Ukrainą, a w innych relacjach jest z Polską. I to jest zadziwiające i oburzające. Państwo nie będące członkiem szantażuje poprzez Komisję Europejską państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej. Unia Europejska zamiast bronić własnego rynku, ten rynek niszczy. Tak jak powiedziałem, to jest gra długoplanowa, bo 2-3 lata tego typu działań spowoduje degradację rolnictwa krajowego. Dzisiaj już mamy ceny o 20% za niskie w stosunku do opłacalności produkcji, więc sytuacja w polskim rolnictwie będzie katastrofalna. Jeżeli my utrzymamy ten stan i wpuścilibyśmy te zboże, bo ja mówię do stanu jeszcze mniej więcej marca, kwietnia tego roku, jak zaczęliśmy blokować rynek, jak zaczęliśmy chronić swój rynek, zaczęła się sytuacja bardzo poprawiać i my musimy to robić, bo inaczej zdewastujemy rynek i za 2-3 lata będziemy mieli problemy żywnościowe. No i to gdzieś tak zupełnie przy okazji przypadkowo ambasador Brzeziński tak jakby dostał klapsa takiego małego, no bo ja pamiętam jak 2 tygodnie temu chyba w Karpaczu. Dostawał nagrodę i powiedział, że tu Polska musi to zboże wpuścić, a no. Tymczasem... Z administracji popłynęła inna odpowiedź. Inna odpowiedź, ja no to ją może zacytuję, USA nie zamierza stawać po żadnej ze stron w konflikcie ukraińskie zboże. John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, przekazał, że polska blokada ukraińskiego eksportu jest suwerenną decyzją Warszawy i Waszyngton nie będzie naciskał na jej zmianę. Pan ambasador dostał tego człowieka roku na zachętę. Okej. Znaczy, ja mam informację różną jako puentę tego, bo chciałem mostkiem jeden i drugi temat połączyć. Pan prezydent naszego miasta jest bardzo wysokim politykiem i na pewno jest wyższy od pana Kołodziejczaka tutaj wspomnianego. Sprawdziłem to. Jest bardzo, mamy bardzo wysokiego pana prezydenta. No dobrze. Yeah. teraz, proszę Państwa, będziemy mówili o strasznych rzeczach. Naprawdę, ja nie wiem, czy Państwo wytrzymają, ale to będzie straszne. Okropne to będzie. No dobrze. No okazało się, bo się okazało, że mamy... Ja nie wiem, jak to powiedzieć, bo ja zapowiadałem ten temat na początku, ale nie powiedziałem gdzie, tylko powiedziałem, że, na, on, że będziemy rozmawiać o najtańszym paliwie w Europie. A, ten ból no, narodowy. Niestety najtańsze paliwo no to straszne. W Europie jest... W Polsce, czy u nas jest najgorsze jest to, że to jakiś taki mind... A nie, nie mogę tego słowa użyć, nie. Przepraszam. Ale dzisiaj tankowałem poniżej 6 zł, 5 coś z grosza. Nie, nie. Straszne. Nie. Ja byłem szokowany, ja naprawdę nie, to stukałem ja w ten, z, ja mam ten dystrybutor z 18 i czułem się winny, że kupuję w takiej cenie paliwo. No i jak to się stało? Ja nie wiem. No to ja jest, wiem, to jest dramat. Ale dramat jest zawsze. Znaczy, jak jest za drogie, jest dramat. I jak za tanie, też jest dramat. Ja nie mogę, żebyśmy po prostu zrobili referendum, w jakiej cenie w Polsce powinno się sprzedawać paliwo. I to jest konkretne pytanie. I to nie Polacy powinni odpowiadać. Ja myślę, że Niemcy powinni odpowiedzieć, po jakiej cenie Polacy powinni kupować wtedy, byśmy byli w pełni... Jest, szczególnie, że tam na przykład Orlen występuje. Dokładnie, ale Orlen jest w Niemczech, jest w Austrii, jest w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech. Słuchajcie, To jest obrzydliwe, niemoralne. To my poniżamy Europę. Ja myślę, że powinniśmy pana prezesa Obajtka zaprosić tutaj, wezwać na dywanik. A już go wzywaliśmy jakoś tak. Ale nie przychodzi. Nie przychodzi. No. Może dlatego, że jest zajęty obniżaniem tej ceny. Przykład, wczoraj był na przykład u ambasadora Brzezińskiego, o którym... No to znalazł sobie czas na ambasadora, a my... Tak, dla nas nie ma? Szczególnie, że ambasador jest blisko tutaj. Panie prezesie, naprawdę, proszę się zastanowić. Tak, nad sobą przede wszystkim. Tak jest, dokładnie. I rozmawiali o SMR-ach, czyli o tych takich atomowych tam kieszonkowych. Ale opozycja, partia opozycyjna główna powiedziała, że zrobi audyt tych pomysłów i w Polsce nie będzie atomu, bo w Niemczech nie ma, to też nie będzie. Ale pojawiła się plotka, że rozmawiali też o tym, że i to ale to tylko plotka, mówię, tylko plotka, to że Orlen kupuje Warner Bros. Wspaniale. Ja w ogóle uważam, że informacji nie należy weryfikować, bo jakby się okazało, że je zweryfikujemy, to mogą być nieprawdziwe. Dlatego te rozmowy, będzie nasz. Tak, i dlatego te rozmowy były, no. Bo że tam SMR-y, SMR-ami, ale gdyby ta plotka okazała się nieprawdziwa, to nie ma co jej weryfikować, bo jest bardzo fajna. Fajna jest, nie? Znaczy tak. Ja myślę, że ją trzeba podtrzymać. No, też nie, nie będziemy jej weryfikować. A wtedy, jak kupią Warner Bros., to ja myślę, że paliwo będzie jeszcze tańsze. Nie, no w ogóle wiele postaci bajkowych będzie naszych. No. I struś pędzi wiatr. That's why I wrote this song. Czy może zostaniemy, może dopiero zaczniemy? Dopiero teraz zaczniemy, proszę Państwa, rozmawiać o kampanii wyborczej. Ja bym chciał tutaj... Dżingiel chciałbyś, ale nie było dżingla. Nie, był dżingiel. Był, tylko był po cichu. Był po cichu. Był cichu. Nie dla nas, nie dla nas był dżingiel, tylko dla słuchaczy. Tylko dla słuchaczy, tak, pieniążki poleciały. No właśnie, tak a propos pieniążków, to co Panom się najbardziej podobało w tej chwili w kampanii? Znaczy, dla mnie najbardziej podoba to te przyjazne osiedle. Tak? A uważam, że to jest taka fajna rzecz. Zresztą ona wpisuje się w taki postulat mój od kilku lat, bo jak mówiłem wielokrotnie w kontekście mieszkalnictwa, inwestycja w zasoby, które mamy i odtworzenie ich i spowodowanie, że one dostosują się do wymogów współczesnych, a mówimy tutaj o kwestii termomodernizacji, mówimy też o kwestii włączenia, jeżeli ten projekt będzie dotyczył wind, no to mówi też starsze osoby, które mieszkające na trzecim, czwartym piętrze są naprawdę wyłączone. Ja proponowałem, żeby do tego programu jeszcze i tutaj kieruję postulat do Waldemara Budy, który promuje te rozwiązanie. Jest bardzo sprawny minister. Tak. I żeby włączył jeszcze takie osiedlowe targi, żeby rolników puścił do handlowania. No to zaraz Kołodziejczak się pojawi. A Kołodziejczak to niech zajmie się pertraktacjami z Komisją Europejską, bo no, w tym jest bardzo skuteczny. Chodzi mi o to, żeby raz w tygodniu naprawdę wrócić do takiej idei, która jest w całej Europie. W miastach pojawiają się rolnicy, sprzedają swoje produkty w okolicach osiedli. To jest bardzo fajna tradycja. I w sobotę, w niedzielę widziałem w Hiszpanii, w Portugalii kapitalne rozwiązanie. Takie przyjazne osiedla właśnie po to, żeby ludzie mieli dostęp do produktów, które są produkowane. Zresztą to we Francji również rozpowszechnione. Tam jest gastronacjonalizm. Nacjonalizm, straszne słowo, gdyby oczywiście w Polsce wypowiadamy. Ale w Niemczech, we Francji spokojnie nacjonalizm jest promowany i realizowany. Patriotyzm gospodarczy jest zakorzeniony, ale tylko w Polsce nie można tego robić. Więc domagam się, drodzy Państwo, i tutaj do Waldemara Budy, pana ministra, żeby włączył to, a myślę, że tak sprawny minister włączy to natychmiast, żeby to zrealizował bardzo szeroko. Zaprosimy. Zaprosimy. Natomiast... Ale już nie w afekcie, tak jak... Tutaj nie. Po prostu trzeba porozmawiać i załatwić sprawę. Tak. Natomiast mnie się na przykład bardzo podoba taki, bo to taki planowy był powrót i z premedytacją polityków Koalicji Obywatelskiej do TVP. Wspaniale. Naprawdę ja jestem pełen podziwu dla nich. Naprawdę godnie przyjmują te ciosy. To jest naprawdę, musi być dla nich duży szok poznawczy, że po kilku latach, no bo chyba kilka lat ich nie było, może no myślę, że kilka lat, i że to jest taki szok poznawczy, że oni tutaj jakby są krytykowani, taki ktoś ma do nich jakieś uwagi. Słuchajcie, bo są cztery grupy osób. Tak. Są takie, które w ogóle nie oglądają telewizji. Mhm. To mają chyba najlepiej. Są takie, które oglądają jedną telewizję i tam jest fatalnie. Tak. Są tacy, którzy oglądają drugą telewizję i tam jest bardzo dobrze. I najgorzej ma czwarta grupa. Nie wiem, czy wiecie jaka. Ci, którzy oglądają jedną i drugą. Tak, bo jak jednocześnie może być tak dobrze i tak źle. No nie, to jest straszne. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na przebrania, które zostały. Przyodziani zostali kandydaci, te białe, tak, takie szaty, tak, jak do komunii, szaty, takie przesłanie, białe winności. Jak ja słyszę i widzę niewinność ze strony Platformy Obywatelskiej, no zauważyliście, że na wiecach Platformy nie ma żadnych unijnych flag? Naprawdę? Kompletnie zabrali wszystkie te. Tak, czyli są teraz nieunijni. Ale oni też są antymigracyjni. To są biali. Oni są antymigracyjni, nieunijni, biali. No, jeszcze chwila i uwierzę. A jeszcze mi się bardzo podobała taka posłanka Gajewska, jak poszła... Wspaniała pani poseł, pozdrawiamy ją. Pani serdecznie pozdrawiamy i... Ale ona troszeczkę inaczej wygląda niż na plakatach. No, bardzo inaczej. Poczekaj, ale bardzo inaczej. Albo jeszcze jest taka... Jest bardzo inaczej, proszę się przyjrzeć, bardzo inaczej. Ja bym nie poznał. Dobrze. Także nie wiem, jak ktoś zamierza głosować, to może się pomylić. Panie doktorze, no to trzeba na numer patrzeć. No ja nie wiem. Po numerach tych poznacie, ale nie by było, żeby polityków po numerach nie rozpoznawać. Ja chciałem tylko powiedzieć, że też pojawiła się taka nowa, bo to nie tylko pani posłanka Gajewska, ale ona chyba zaczęła ten taki nowy trend, że pojawiają się posłowie koalicji na wiecach wyborczych. Wbijają na cudzą imprezę. Wbijają na cudzą imprezę z megafonem i jadą z koksem. Tak, tak. Można by to powiedzieć. Wrzeszczą. Tak. No i pani posłanka Gajewska pojawiła się na takim wiecu, gdzie był pan premier w Otwocku i zaczęła krzyczeć przez megafon. Ale nikt nie wiedział, że to jest pani Gajewska, bo ona miała czapkę i okulary dla niepoznaki. Takie ciemne, przeciwsłoneczne. Szpieg skrajny do szczotów. Tak. I jak podbiegła do niej policja i ją zaczęła tam, no... Poprosiła generalnie kulturalnie, żeby nie poznała, przestała. Bo oglądała te plakaty, a to no nie było. Właśnie, oni jej nie poznali, bo ona miała czapkę i okulary i wtedy jak dobiegła ta policja, doszła do niej ta policja, to ona wtedy... Krzyknęła, że ona jest... No ale najpierw zdjęła okulary i czapkę i powiedziała do posła obok, kręć. I wtedy się zaczęło. Wtedy cały show. Poseł został zatrzymany i jest... Poseł nie został zatrzymany. Nie został zatrzymany. Posłanka została na chwilę zatrzymana, wylegitymowana. Jak się okazało, że jest prawdziwą posłanką, no bo stąd mógł być ten dystans. Oczywiście, że oni wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie. No i znaczy, tak. Także to jest znaczna różnica. To się udało, pani poseł. Tak wyszło. Dzięki temu oni bardzo lubią takie akcje i wreszcie są na pierwszych stronach i gazet i... Szczerze też wolałbym, żeby te wybory były... Żeby już było poniedziałek. Żeby kampania. Wybory to... Zaproponował, żeby dać szansę każdemu posłowi opozycji zostać na chwilę zatrzymany. Po prostu poprośmy naszą policję, żeby Artur, po prostu... Ale nie, słuchajcie, nie, no bo oni bardzo lubią to. Oni dbają o to, oni zabiegają ja o to. No. Ja bym jednak inaczej. Ja bym jednak chciał, żeby dać szansę każdemu posłowi Platformy i generalnie opozycji, żeby rzeczywiście wystąpił w telewizji publicznej. Nie, słuchajcie, im chodzi o to, żeby pokazać, że Polska jest takim dziwnym krajem, w którym się aresztuje ludzi. Nie wiem, czy oni połapali, że część kandydatów na posłów wcale nie zyskuje przy bliższym poznaniu. Więc nawet przy dalszym tego poznaniu punktu widzenia powinno się ich więcej pokazywać. Eksponować. Tak. Ale wszystkich. No wszystkich wskazanych. Ale mówię, że zyskują? Ja mam swoich... No nie zyskują właśnie. Ja mam no to jak będziemy dalej taką. Ich poznawać, to jeszcze bardziej będą zyskiwali. Ja bym po prostu dał taki dystans duży dla nich. Proszę Państwa, specjalnie dla polskiej policji serdecznie pozdrawiamy. Państwa, było z filmu Gliniarz z Beverly Hills. Gimby nie znają. Nie, w ogóle. Tylko dziadersi. Tylko dziadersi. A teraz obiecana zielona granica. No i tutaj, no, już mamy tego bohatera wymienionego na samym początku audycji zupełnie nie, jakby niezamierzenie, ale tu pan doktor się zdenerwował trochę, ale okazuje się, że Zieloną Granicę, czyli film Agnieszki Holland, sfinansował między innymi Rafał Trzaskowski. Tak, który jest bardzo wysokim politykiem. Ale prywatnie włożył pieniądze. Bardzo wysokim politykiem. Ale jak to nie, znaczy zaraz. To nie włożył własnych pieniędzy prywatnie, tylko czyje wyłożył pieniądze? No, to miejskie. A to znaczy, że nie Trzaskowski, tylko miasto Warszawa. Prezydent, to dlatego się pytałem. Tak. Czy to jako osoba prywatna, czy zadysponował pieniędzmi publicznymi? Tak, razem z Adamem Strużykiem, marszałkiem Mazowsza, przekazali 300 tysięcy złotych. Też bohaterem Mazowsza. Tak, na produkcję Zielonej Granicy za pośrednictwem Mazowsza i Warszawskiego Funduszu Ale Filmowego. Ale to rozumiem, bo PSL zielone to może dlatego. No tak. No i teraz jeszcze, żeby było no nie wiem, czy gorzej. Nadzorowany przez Komisję Europejską Fundusz Eurimage przeznaczył na ten film z kolei 380 tysięcy euro, czyli prawie 2 miliony złotych. A od czeskiego funduszu filmowego, to jest takie... Czesi też się przyłączyli na przyjaciele? Dołożyli się, tak. To jest taki odpowiednik PiS-u naszego. Dostali 160 tysięcy euro. Partnerem produkcji Agnieszki Holland jest także niemiecka stacja CDE. O, tak przypadek. Tak. A mogę zaproponować dwa filmy i nowe scenariusze dla pani Agnieszki Holland? Proszę. Bardzo. Nie. Pierwsze to jest kwestia dzieci resortowych. To jest ogromny problem, który jest nierozwiązany do dzisiaj. I niezidentyfikowany, nieopisany. Jak nieopisany? Ale kinematografia się tym nie zajęła. Pani Agnieszka Holland jako wybitna reżyserka mogłaby opisać... Należałoby to sfabularyzować. Też swoje dzieciństwo, bo też warto, żeby to było to przedstawione. Także wielu jej przyjaciół i takie, jak to się stało, że takie gwiazdy się w Polsce porodziły i skąd ona się znalazła. Ale drugi pomysł to jest dla pani Agnieszki Holland, bo tak naprawdę ona zajmuje się tymi krzywdami na świecie. No to na przykład mogłaby pojechać na Lampedusę i tam nakręcić taki film o działaniach... To zieloną granicę mogłaby na Lampedusie puścić. Pani von der Leyen, bo ja uważam, że pani von der Leyen działa... Jest największą ofiarą. W ogóle nie, ona świadomie działa na szkodę tych migrantów. Bo, proszę Państwa, pomyślmy na chwileczkę. Ona z góry zakłada, że będą ratowali na Morzu Śródziemnym tych wszystkich płynących z Afryki. Czyli tak naprawdę naraża tych wszystkich w tym odcinku między granicą danego państwa w Afryce, a momentem przejęcia. Robi to świadomie, bo przecież z góry zakłada, że i tak będą wyłapywani. Więc uważam, że powinien być nakręcony film wskazujący, jak rozwiązanie powinno być zrealizowane. Powinny być wysyłane samoloty bezpośrednio z Brukseli lub z innych pięknych miast europejskich do Afryki, żeby przywozić. I tak samo powinny być wielkie promy wysyłane. Przecież po co narażać tych ludzi? Bezpieczniej. I Ursula von der Leyen powinna kierować tym projektem relokacji Afrykanów powinna ten film zrealizować. Tak, Agnieszka Holland powinna, bo to jest wybitna reżyserka. Ja nie wiem, myślę, to będzie to... Ale w razie czego pani Agnieszko, jakby pani to realizowała, to proszę wyraźnie napisać, że Bartoszewicz wymyślił koncepcję. Tu w przypadku Zielonej Granicy wygląda na to, że ten budżet był mały, bo czytałem... Nie, to chyba ogromny europejski budżet będzie wtedy. No, ale tutaj miliardy było tak, pójdą. Przeczytałem w którymś z wywiadów, gdzie... chyba to autorka tekstu pisząc o Zielonej Granicy napisała, że to trzeba było zrobić szybko i tanio. Znaczy przede wszystkim szybko, ale ponieważ pieniędzy nie było, no to że trzeba szybko. No. A jeszcze trzeci film. Ja bym chciał zadać pytanie, czego Czesi szukają w polskiej kinematografii. To jest jedna rzecz. A oni, dlatego podałem te kwoty. To jest przyjaźń polsko-czeska. A druga, gubernator Florydy DeSantis odesłał partię nielegalnych emigrantów, mówimy o Stanach Zjednoczonych, na wyspę, gdzie bardzo dużo mieszka bogatych demokratów. I to się nie przyjęło. Okazało się, że musieli wyjechać, bo zostali otoczeni miłością, żeby wyjechali. Więc może rzeczywiście tam, gdzie ta otwartość jest taka duża, żeby jednak te problemy na głowę sobie ściągać, to w kontekście tego finansowania przez te media niemieckie filmu, to ja bym proponował, żeby Agnieszka Holland również z niemieckimi stacjami telewizyjnymi i radiowymi nakręciła bardzo piękny film i to na przykład może być w odcinkach i to odcinki, taki serial o poszczególnych hitlerowcach, którzy... którzy sprawowali konkretne funkcje w Niemczech po 1945 roku, zasiadali w strukturach NATO, zasiadali w strukturach Unii Europejskiej. Bardzo ciekawe historie. To, ale to nie dla niej. Ona tym się nie zajmie. Dlaczego? Przecież to są tak ciekawe historie. Nie. Wracając do tych źródeł finansowania, bo od tego zaczęliśmy, to ja bym chciał tylko powiedzieć, że to nie jest nic nadzwyczajnego, bo te instytucje, które wymieniliśmy, one bardzo często nie tylko finansują filmy Agnieszki Holland, ale wielu polskich reżyserów, tylko te filmy muszą mieć określony charakter. Znaczy one muszą mieć określony przekaz. Przekaz, fikcyjny. Tak. No i tutaj, no właśnie. I ja znalazłem, bo ten film jest... Tak, bo ja znalazłem takie określenie, bo ten film jest jakby skategoryzowany jako Polsce, dramat. W Polsce, no, ale nie tylko. Taki bolesny dramat, tak, zapewne. Ale znalazłem na stronach francuskich. To jest taka instytucja, która się nazywa Unifrance i to jest bardzo poważna instytucja we Francji, która zajmuje się finansowaniem produkcji filmowych, ale też ma swoją wywiadownię gospodarczą, więc bada jakby różne aspekty. I próbuje zrozumieć. No i znalazłem na tej stronie, znalazłem jakby film Agnieszki Holland w kategorii fiction. O, proszę bardzo. Ale to może, to jest pocieszające. Może nie zrozumieli. To jest pocieszające. Nie chcę opowiadać, jak niektórzy tak mają taki, jak się brzydko mówi, mindfuck z tego tematu. Cytowałeś? Znaczy, nie słyszeliśmy. Cytowałem, a nie mogę, a to pip! No cytowałeś. Tylko słuchajcie, na końcu naprawdę, tam są strażnicy graniczni i żołnierze i to nie jest łatwa robota, jak z jednej strony bronią granicy białoruskiej, a z drugiej strony różni wariaci i wariatki. Czyli bronią granicy polskiej, nie białoruskiej. Polskiej granicy. I to jest, to jest trudna robota, tak? I teraz jakby taki friendly fire nagle mają... Z wewnątrz, więc myślę, że to jest po prostu nieuczciwe wobec ich traktowania. Tak, ale ja myślę, że jakby też jakby Marcin się nie przebił, bo wrzuciłeś, panie doktorze, tyle pomysłów na te filmy. Nie, bo trzy filmy, ja mogę tak dalej. Ale Marcin zaproponował Bieruta i ja myślę, że Bierut to jest najlepszy temat dla... Znaczy jako czwarty film. Agnieszki Holland. Tak. Jako pierwszy nawet, jako numer jeden. I ale ja specjalnie... Ja i Bierut. Tak. Znaczy w sensie, nie ja, Agnieszka, tylko Agnieszka Holland. Tak, ja właśnie tak w ogóle tak już przewidziałem. Ale trochę. Może zaprosimy Agnieszkę Holland. Antycypowałem i specjalnie na tę okoliczność. Holland. Nie możemy, bo nie przyjdzie i będziemy znowu nieskuteczni. Nie, ale przygotowałem dla Agnieszki Holland nawet taki soundtrack. Dobrze, ale możemy zaprosić przed soundtrackiem jeszcze zaprosić. Oficjalnie zaprosić Agnieszkę Holland. Ale zaprosz, teraz nie chcę zaprosić. Ja zapraszam też. Zapraszam Agnieszkę Holland, niech z nami porozmawia o tych scenariuszach, które zostały zaproponowane. Tak, i teraz specjalnie dla Agnieszki Holland. Bardzo proszę, proszę Państwa. Od GIS! Hej młody Juraku, smutek zwalczy strach. Przecież na tym piachu już za kilka lat przebiegnie być może jasna, długa, prosta, szeroka jak może trasa łazienkowska i z brzegiem zetnie drugi brzeg, na którym twój ojciec legł. La. Strach. Przecież na tym piachu już za kilka lat przebiegnie z pewnością jasna, długa, prosta, szeroka jak morze trasa łazienkowska i z brzegiem zetnie drugi brzeg, na którym twój ojciec biegł. La. La. ze spalonych wsi my zgodujących miast. To może w następnym razie. To ten sam soundtrack może być. Ten tak sam jest. Soundtrack. A proszę Państwa, chciałem tylko zaznaczyć, że Artur Bartoszewicz nie wytrzymał ciśnienia i uciekł ze studia. No inne były okoliczności tego, ale można byłoby to tak zinterpretować. No, tak, tak, żartuję oczywiście. Musiał, proszę Państwa, musiał, bo tam na uczelni straszne rzeczy się dzieją. Połowę roku swoich studentów oblał i teraz mają egzamin poprawkowy. Pozdrawiamy tą drugą połowę. Pozdrawiamy to tych, którzy zdali, a tym, którzy nie zdali u doktora Bratożycza, który jest ostry. Oj, ostry, proszę Państwa, to życzymy naprawdę powodzenia dzisiaj. A my przechodzimy do kolejnego tematu. Bo będzie o pandemicznych leniuszkach, już obiecałem. Pandemia rozleniwiła pracowników i przez to produktywność spada na łeb na szyję. Sprawdził to pewien australijski przedsiębiorca, Tim Gardner, podczas niedawnej konferencji biznesowej. Według niej pracodawcy stali się aroganccy i zachowują się, jakby robili swoim pracodawcom, pracownicy, przepraszam, stali się aroganccy i zachowują się, jakby robili swoim pracodawcom przysługę, że w ogóle przychodzą do pracy. Na ile to fakt? Na ile opinia sprawdziła? Monika Słuszek. Do pracy zdalnej szybko się przyzwyczailiśmy. Lubię pracę zdalną, ponieważ daje mi wolność, możliwość elastycznego układania pracy, niezależność. Oszczędzam też czas na dojazdy. Ale to, co podoba się pracownikom, niekoniecznie doceniają sami pracodawcy. Australijski przedsiębiorca i miliarder Tim Gardner skrytykował popandemiczne rozleniwienie pracowników. Myślę, że problem, który uwidocznił się wraz z epidemią COVID-19 i pracą zdalną, polegał na tym, że ludzie przestali pracować wydajnie. Pracownicy zmniejszyli swoją produktywność. Pracodawcy płacili im zbyt wiele, a nie otrzymywali tyle samo. Potrzebna jest zmiana. Wzrost bezrobocia uaktywni strach o posadę. To przypomni ludziom, że to oni pracują dla pracodawcy, a nie odwrotnie. Czy rzeczywiście tak jest, że to pandemia zmieniła realia między pracownikiem a pracodawcą? Myślę, że mogła przyspieszyć pewnego rodzaju trendy czy zachowania wśród szczególnie dzisiejszej młodzieży. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Natomiast nie była pewnie czynnikiem decydującym. No, rynek pracy i ludzie cały czas się zmieniają. Nigdy młodym w Polsce nie było tak dobrze jak teraz. Moje pokolenie wchodziło na rynek pracy, my byliśmy potwornie biedni i zmotywowani do tego, żeby tak biedni nie być. Mieliśmy dość dużą motywację, oni takiej motywacji już silnej nie mają. I właśnie ten brak motywacji zarzuca również australijski przedsiębiorca, ale lista zarzutów jest dłuższa. Nastąpiły zmiany systemowe, w ramach których pracownicy uważają, że pracodawca jest ogromnym szczęściarzem, że ich zatrudnia, a nie odwrotnie. Myślę, że widzi to każdy pracodawca. Masowe zwolnienia powodują, że zaczynamy, my pracodawcy, widzieć mniej arogancji na rynku pracy. Z zarzutami nie do końca zgadza się ekspert rynku pracy Mateusz Żydek z Randstad Polska. To jest trochę takie spojrzenie na zasadzie: spada mi produktywność w firmie, pracownicy przestają być produktywni, to niech oni temu zaradzą. A wydaje mi się, że dzisiaj odpowiedzialny szef powinien współuczestniczyć w tym procesie. Na produktywność wpływa zaangażowanie pracowników i to jest oczywiste, ale na zaangażowanie pracowników nie tylko ich postawy, ale także to, jak wspiera ich, jaką atmosferę tworzy, jak ich motywuje menadżer. Z punktu widzenia rodzaju ludzkiego największym czynnikiem motywującym każdego człowieka jest lęk przed stratą i to motywuje wszystkich. I drugie, no to jest taka wewnętrzna motywacja, którą człowiek posiada i chce coś osiągnąć, na przykład czy zawodowo, czy w zakresie finansowym, czy w zakresie prestiżowym. No różne rzeczy ludzi motywują, ale no ten wewnętrzny taki napęd obok lęku przed stratą to są największe takie czynniki motywacyjne. A pan, panie Marcinie, jak motywuje swoich pracowników, jak przestają pracować? Dobrą atmosferą. Nie, wszyscy pracują. Nie było takiej nie sytuacji. Nie leniuchują po COVID-zie? Nie. No, czasami są osoby derekrutowane, albo współpraca z nimi jest dyskontynuowana. Ale... O, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Dziękuję jest, bardzo. Bardzo, bardzo. Ale ci, co są, których serdecznie pozdrawiam, nie... Mm-hmm. Dobrze, nie potrzebują takich motywacji, jak ty, Czarek. Idąc tym tropem, proszę Państwa, my już dobiegamy do dezaktywacji naszej audycji dzisiejszej. Bardzo było miło, panie Marcinie. Bardzo dziękuję. Olga Szućko, Monika Suszek, Marcin Roszkowski, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktora Artura Bartoszewicza pozdrawiamy serdecznie, bo już pewnie jest w drodze na egzamin poprawkowy. Niech tam ich doktor nie tak strasznie nie ciśnie. I Wojciech Sturmacz. Do usłyszenia za tydzień, proszę Państwa. Teraz specjalnie dla Was cisza, spokój i The Eagles.